Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η καθημερινή ημερωτική εκπομπή από το The Press Project με τον Θάνο Καμιλάλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Γιατί τέτοια μούτρα πάλι. Με το ζόρι, ρε φίλε. Δεν σου λείψανε. Μου λείψατε, η αλήθεια είναι. Πώς περάσατε που ήμασταν μακριά? Πώς ήταν χθες το μεσημέρι? Τι κάνατε 2 με 3? Δεν υπήρχε ένα κενό? Δεν αναρωτήθηκε το αφεντικό σας γιατί ξαφνικά βγήκε τόση δουλειά 2 με 3? Ενώ τις άλλες μέρες πέφτανε όλα αυτά τα απανοτά meetings εκεί πέρα που δεν μπορούσατε να σηκώσετε κεφάλι 2 με 3? Δεν προδόθηκε κανένας, καμία? Γράφει ο Γιάννης, για παράδειγμα, άντε ανοίχτε να ξεκινήσω να πλάθω τα μπιφτέκια. Χτες τα μπιφτέκια, Γιάννη, τι γίνανε? Έλα τώρα. 273. Πλάθηκαν. Τα ρέστα από το σούπερ μάρκετ να μοιραστείτε έναν καφέ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. 2 ευρώ και 73 λεπτά ρέστα από το σούπερ μάρκετ. Θα δώσει τώρα άλλου 1.200 ευρώ θα δώσει το σούπερ μάρκετ. Πάρε λάδι εκεί πέρα, πάρε γιαούρτι. Ποιο ξέρει τώρα τι μεγιστάνα είναι. Και μας έριξε και εμάς τώρα τα ψίχουλα τα 2.73. Τέλος πάντων, εσύ να είσαι καλά. Κοιμηθήκατε επειδή δεν είχαμε φάρμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας τα πούμε όλα. Θα σας πούμε τα χθεσινά. Το ξέρουμε ότι σας λείψαμε. Εμείς να δείτε πόσο πολύ νιώσαμε αυτή τη μοναξιά του ραδιοπαραγωγού χωρίς εκπομπή. Το κενό. Δηλαδή, ήμασταν σαν την Κορομιλά όταν σταμάτησε η τηλεόραση. Τα έλεγα εγώ μόνος μου στο σπίτι. Αφήστε τα. Στο ταβάνι. Και που την κάνατε, πάλι δεν δουλεύαμε 2 με 3. Βέβαια. Άμα ξεκινήσει η συνήθεια αυτή, παιδιά. Παιδιά, μην τα λέτε αυτά. Δεν μαζεύεται αυτό. Μην τα λέτε αυτά δημόσια, την πληρώσουμε όλοι. Έχει πάρει φορά η κυβέρνηση, δεν ξέρω. Μπορεί να φορολογηθεί γι' αυτό. Η κυβέρνηση. Τώρα που το πες. Ναι, 41%. Πείτε μας. Πώς πάει? Πάντα καλά. Λοιπόν, θα πούμε πρώτα για την επίθεση Θάνο και μετά. Πάμε στα φορολογικά νέα της ημέρας. Ναι. Θα σας πούμε, το 40% εσείς το λέτε για πλάκα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το λένε στα σοβαρά. Υπάρχουν πρωθυπουργοί που το λένε στα σοβαρά. Mm-hmm. Ο Έλληνας πρωθυπουργός το είπε στα σοβαρά. Προς την αντιπολίτευση. Ωραία, φίλε. Δηλαδή, έλα μαζέψουμε το 17 εκεί τώρα. Πάλι έλα. Τα ίδια συνεχίζεται, αυτά κρίθηκαν. Τώρα κάτι παρακολουθήσεις, κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ πήρα 41%. Εσύ πήρες 17. Εσύ πήρες 12. Αυτό σε ελεύθερη απόδοση χθεσινή ομιλία Μητσοτάκη. Πολύ μιλάτε κιόλας. Αυτό όντως υπόθηκε. Λέει 30 λεπτά τώρα, κύριε Ανδρουλάκη. Για 3 λεπτά για το θέμα μας, 30 λεπτά γενικά έκθεση ιδεών. Αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο δεν θα τα κάνατε. Θα σας κάνε κλείστα μικρόφωνα, ναι. Λέει στο Ευρωκοινοβούλιο. Μας ναι. Βρήκες εδώ μπόσικους και πετάει. Ναι, και... δηλαδή βγήκε ο Πρωθυπουργός χθες, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και όλα αυτά τα καταπληκτικά που συμβαίνουν, για να πει εγώ, 41%, 17-12 και μιλάτε και πολύ. Λέτε πράγματα που έχουν κριθεί και μιλάτε και πολύ. Δηλαδή, εντάξει, να την κλείσουμε τη Βουλή αν είναι. Θάνο, έχουμε μια επίγουσα ερώτηση. Πώς πήγε το τραγούδι με τον Γραμμένο? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτάτε. Πήγε πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Παιδιά, ήρεμα με τις δωρεές, μην ξεπεράσουν τα 10.900. Όχι, όχι. Εμείς, παιδιά, ανήκουμε σε αυτούς. Δεν είναι δωρεές, πρώτα απ' όλα. Που φορολογούνται για όλα. Σε εμάς εδώ πέρα, επειδή είναι όλα τραπεζικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Που είναι κάτι κλεφταρέοι, κάτι τέτοιο, πάνε και κλέβουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Προσπαθεί να βάλει μια τάξη στο να νοικοκυρέψει την οικονομία και πάνε και τον κλέβουν. Εμείς εδώ πέρα, ό,τι στέλνετε μέσω τραπέζης είναι. Οπότε φαίνονται όλα. Και τρώμε και 24% ΦΠΑ. Δεν αναγνωρίζετε το ΔΡΕΑ, αναγνωρίζετε ως ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Καλή τύχη να εξηγήσει την εφορία. Είμαστε δημοσιογραφικό μέσο και παράγουμε αυτό και κάνουμε με δωρές. Αυτό δεν είναι. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Άλλη φορά. Αλλά θα μιλήσουμε ως. Επιχειρηματίες. Μετά. Μετά όμως. Πρώτα θα μιλήσουμε ως πολίτες. Όπα, 100. Τι 100? 100 δολάρια. 100 στάρα, 100. Καλησπέρα στη Φάρμα από τον άγριο δυτικό πολιτισμό. Εντάξει. Μα και τα 10.900 να μην περάσει, πάλι για 10.900 φορολογούνται. Αυτό είναι το νόημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς είμαστε εκεί. Αλλά ναι. Είναι αυτά τα καταπληκτικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ανυπομονεί ο κόσμος να ακούσει για φορολογία. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά για φορολογία. Προς το παρόν, Παράσχο, φίλε μας, έχεις ένα δεκαλεπτάκι δικό σου. Θέλεις να τραγουδήσουμε, θες να σου απαγγείλει κάποιο μνημόνιο ο Θάνος? Ό,τι θέλεις. Τώρα κατοστάρα έβαλε ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει μια παραγγελιά. Θες το 1, το 2, το 3, το 4. Να χορέψουμε κάτι. Την έκθεση της Κομισιόν την Αερινή πέρσι το Μάιο που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα που κάνει η κυβέρνηση τώρα. Καλώς ήρθε το δολάριο. Αυτό ήταν ο τίτλος της εκπομπής. Και τα δώσε δολάρια, ντάγκα αυτά. Τι είναι αυτά, την πρεσβεία τώρα, κανονικά πρέπει να είναι αυτά. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Τον έχουν βάλει και καλά στο chat εδώ πέρα για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Θέλουμε να ξέρετε ότι δεν θα υποχωρήσουμε στην κριτική μας στον αμερικανικό υπεριαλισμό παρά τα 100 δολάρια. Γιατί να τσου να πει. Δεν ξέρω τι νόμισμα είναι αυτό. Καλό μου ακούγεται. Πολύ είναι. Επειδή ο Κωνσταντίνος φροντίζει όλους με τις σαλατούλες του, παιδιά, αυτό ισχύει. Σαν πολλά δεν διαρρέουν προς τα έξω από αυτό το ενημερωτικό μέσο. Νομίζω ότι οι ψαράκι και οι κρυμπάρδι ευθύνονται γι' αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή. Ενημερωτικό είναι που λέμε ειδήσεις, δεν είναι που βγάζουμε εδώ πέρα. Τι θα προτιμούμε να λένε, μας καταπιέζει ο εργοδότης μας, δεν μπορούμε άλλο. Λένε, μας φτιάχνει σαλάτα. Καταρχάς μπορεί να το λένε αυτό. Ναι, δεν ξέρεις. Λέει εγώ ότι χωρίς αβοκάντο σήμερα η σαλάτα. Τι μας πέρασε, εντάξει. Πέταξε μας και στο πάτωμα εδώ πέρα δυο μαρούλια να τα φάμε από κάτω. Λοιπόν, μέρα χωρίς φάρμα είναι κρύα όπως το χιόνι, τα γκούλαγκ και η Σιβηρία. Ποιητικές καλησπέρες. Γεια σου, Βασίλη. Πού είναι το σχολείο που βγήκε φοριακός από μέσα του? Βασίλη, συγγνώμη, αλλά παρέχεις υπηρεσίες και σου δίνει λεφτά, δεν είναι δωρεά. Ναι, αυτό λέμε. Θεωρείται υπηρεσία η δωρεά στο ΔΕΠΡΕΣΠΡΟΣ. Γι' αυτό τυπικά για την εφορία δεν είναι δωρεά το οτιδήποτε μπαίνει και τρώει 24% γιατί είναι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αυτό λέμε. Αυτό είναι ΦΠΑ. Ναι. ΦΠΑ, φόρος, μετά ασφαλιστικές φορές. Για να... όλα κανονικά. Απλώς η μόνη διαφορά σε εμάς είναι ότι ενώ γενικά η εφορία θεωρεί για όλους ότι κλέβουν και υπολογίζει τα πάντα σαν να κλέβεις. Εμάς, επειδή όλα γίνονται μέσω τραπεζικών συναλλαγών, είναι ένα μοντέλο το οποίο χάνει ένα τεράστιο κομμάτι σε αυτό του κράτους που λέει εσύ μάλλον θα κλέβεις τώρα, γιατί δεν είναι ποτέ δυνατόν. Όλοι με κλέβουν. Οπότε, λογικά και εσύ. Οπότε, εδώ που δεν υπάρχει παρά οικονομία, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τόσο απλά. Για τα υπόλοιπα δεν λέμε. Καλά κάνουν. Μπράβο οι άνθρωποι. Σωστό είναι. Σταματήστε, ρε παιδιά, να βάζετε λεφτά να πούμε καμιά κουβέντα. Βάζετε λεφτά και μας πάτε πίσω στη ζωή μας. Δηλαδή, τι έκανε μια μέρα απουσίας. Αυτό είναι. Κάνουμε μέρα παραμέρα εκπομπή. Τα διαφτά, αυτό βγαίνει από αυτό που γίνει τώρα. Θα βάζουν οι άλλοι. Ξαδέρφη μου από καλάματα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι όταν μιλάμε και λέμε κάτι σοβαρό, δεν του έρχεται του άλλου να βάζει. Βάζει σε άσχετες φάσεις πριν ξεκινήσουμε. Okay. Οπότε ποια είναι η λύση εδώ πέρα? Άρα αν θέλουμε να στηρίξουμε και να πάρετε όλο το ποσό, πρέπει να ρίξουμε φακελάκι κάτω από την πόρτα σας. Δεν ενθαρρύνουμε την παραοικονομία. Παρακαλούμε να ακολουθείτε την τυπική νόμιμη οδό. Ευχαριστούμε. Έτσι, μπράβο. Ναι. Φακελάκι. Θα μας συναντάνε στο δρόμο και θα μας δίνουν το φακελάκι κρυφά, περνώντας από απέναντι. Φαντάζομαι πόσο άσχημα μπορεί να πάει αυτό. Δηλαδή. Όχι. Όχι, όχι, δεν το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Τι να πάρουμε όλο το ποσό? Αυτός τώρα σίγουρα από το κράτος είναι. Ναι. Τι είναι, εφοριακός είναι αυτός. Κατάσκοπος. Τι πρέπει να κάνω για να πληρώσω χωρίς απόδειξη? Τίποτα. Μαζέψου. Λοιπόν. Και εδώ να έρθεις, μια ταμιακή θα βρεις, για τα βαράμε. Θάνο. Πάμε στα χθεσινά. Λοιπόν, χθες ήθελαν οι φασίστες να κάνουν μία σύναξη. Δεν είναι και πολύ, ας το πούμε σύναξη. Ένα... πώς να το πω... Να βρεθούν μια παρέα, ρε παιδί μου, γιατί ήταν και η επέτειος της δολοφονίας που... Ποιος ξέρει γιατί, των δύο Χρυσαυγητών. Είχε κανονιστεί αυτό να γίνει στην Αθήνα. Υπήρχαν πάρα πολλά καλέσματα για συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο, όπου επρόκειτο να λάβει χώρα η φασιστοσύναξη. Και υπήρχε η απαγόρευση της Ελλάς και για όλες τις υπαίθριες συναθρήσεις, ώστε να αποφευθεί και η μία σύναξη και η άλλη διαδήλωση. Όπως είναι και το λογικό κιόλας. Ναι. Λες, τι θέλουν να μαζευτούν οι φασίστες? Κανένας. Δεν θα υπάρξει ούτε αντιφασιστική συγκέντρωση. Ελληνική αστυνομία, μάλιστα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ναι. Ας μπέτε, μας προτείνουν. To know us better. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, ναι. Και ξεκίνησε κόσμος που αψήφισε αυτή την απαγόρευση. Είχε κλείσει το μετρό ο ΙΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο, οπότε σταματούσαν Πευκάκια και Νέα Ιωνία. Και κάπου εκεί 5 με 6 το απόγευμα άρχισαν να μας έρχονται και σχετικά βίντεο και σχετικές αναφορές για μαζικές προσαγωγές που γίνανε ακριβώς στον ΙΣΑΠ, στο σταθμό Νέας Ιωνίας. Ήταν 13 άτομα που εμφανίζονται, υπάρχει και το σχετικό βίντεο από χθες στο TVP, σε ένα άσπρο βανάκι, χωρίς διακριτικά το βανάκι, συνοδεία ΜΑΤ, ρωτούσε ο κόσμος που τους πάτε, ρε παιδιά, δεν απαντούσανε. Ανάμεσά τους ήταν και 7 μέλη, στελέχη του Μέρα 25. Ήταν για παράδειγμα ο Θωμάς Οχταρίδης, συντονιστής του οργανωτικού, ο Κώστας Δάσκας της Κεντρικής Επιτροπής, που προφανώς το έγκλημα που κάνανε ήταν ότι πήγαιναν κατά ομάδες προς τη συγκέντρωση. Δηλαδή... Θάνο, θα μου επιτρέψεις να σε διακόψω εδώ. Θα κάνουμε μια μικρή διακόπη, μήπως μπορούμε να έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία για αυτό το θέμα και θα επιστρέψουμε. Βόλεψε το timing, γιατί πάνω που λέγαμε για τις μαζικές προσαγωγές και αναφέραμε και τα στελέχη του Μέρα 25, θα μπορέσουμε τελικά να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Ντάσκα, συντονιστή της Κεντρικής Επιτροπής του Μέρα, έναν από τους προσαχθέντες χθες στον ΙΣΑΠ στη Νέα Ιωνία πριν την αντιφασιστική συγκέντρωση. Κώστα, γεια σου. Γεια σας, παιδιά. Είσαι από τους υπόπτους εκείνους που η αστυνομία φρόντισε να εξουδετερώσει την χθεσινή ημέρα. Θες να μας πεις τι έγινε? Καταρχάς είμαι ένας από τους πολλούς. Αυτό δηλαδή που ξέρω ότι δεν ήμασταν μόνο εμείς. Το ότι εμείς καταλήξαμε στη Γαδά είχε διαβαθμίσεις χθεσινή ημέρα ως προς την βία και τις αντιδημοκρατικές παρεκτροπές της αστυνομίας. Είχε πολλές διαβαθμίσεις για όλα τα γούστα. Είχε και πιο απαλές, όπως ήταν οι δικές μας ή όπως κάποιοι άλλοι που προσήχθησαν και τους απλά τους στείλαν λίγο παραπέρα, τους τρομάξανε και φύγανε. Γενικά η εντολή ήταν να αδειάσουν συγκεκριμένες περιοχές από συγκεκριμένες φάτες, από ό,τι φαίνεται. Από αντιφασίστες χονδρικά. Προφανώς. Αυτό μπορεί να βγάλει κανείς το συμπέρασμα αντικειμενικά κοιτάζοντας. Γιατί αν έγιναν επεισόδια, καταρχάς έγιναν επεισόδια, και αν δεχτούμε το αφήγημα το κυβερνητικό ότι υπάρχουν δύο πλευρές, ας πούμε, κτλ., η μία πλευρά μόνο έχει τις απώλειες από πλευράς κράτους και την διώξει από πλευρά κράτου. Έστω ότι δεχόμασταν το αφήγημα των δύο πλευρών. Έτσι. Τα γεγονότα λένε ότι είναι μόνο η μία που διώκεται. Και η λιγότερο βία. Τι κάνατε όταν σας προσήγαγαν? Προσπαθήσαμε να τεντώσουμε αυτό το σκεπτικό που σας αναφέρω τώρα. Δηλαδή, εμείς πραγματικά καθόμασταν. Θα συμμετείχαμε σε μια διαδήλωση. Δεν έχει νόημα να. Θα συμμετείχαμε σε μια διαδήλωση απαγορευμένη. Το γνωρίζουμε αυτό. Άρα είναι μέσα στα ενδεχόμενα και το να προσαχθείς. Αλλά η εντολή ήταν τέτοια που νομίζω οποιοδήποτε, δεν είσαι να γίνεις αριστερός, οποιοδήποτε δημοκρατικός πολίτης δεν θα μπορούσε να πειθαρχήσει σε μια τέτοια εντολή. Καταρχάς, αυτές οι γενικευμένες απαγορεύσεις συναθρήσεων παντού. Έτσι, σε ένα τεράστιο εύρος περιοχών που είναι, καταλήγει εκ των πραγμάτων τελείως αυθαίρετη να είναι η δράση των αστυνομικών. Ναι, μα πώς θα ερμηνεύσεις με την εντολή, έτσι. Και δεύτερον, για να έρθουμε και στην πολιτική ουσία, είναι προφανές ότι είναι στραμμένο, όχι απλά κλεισμένο το μάτι. Και το μάτι και το φρύδι και οι χειρονομίες, ας πούμε, συνεννόησης είναι πασιφανείς. Είναι πασιφανείς. Μιλάμε για μια μάζοξη, ένα κάλεσμα, τρεις μέρες μετά την 28 Οκτώβρη. Δεν ξέρω αν δεν πρόλαβα να σας ακούσω να το σχολιάσατε αυτό. Υποθέτω ότι το σχολιάσατε, ότι 28 Οκτωβρίου εθνοπατριωτικά γιορτάζουμε πώς αποκρούσαμε το Μουσολίνι, όλοι μαζί και η Νέα Δημοκρατία και όλοι γιορτάζουν, και τρεις μέρες μετά γίνεται μια σύναξη στην οποία έρχονται οι πρώτοι και κύριοι καλεσμένοι, είναι οι οπαδοί του Μουσολίνι, έτσι φάνηκε αυτό ότι τους συλλάβανε, και αυτή η διαδήλωση λοιπόν, η πανευρωπαϊκή μάζοξη νοσταλγών του Χίτλερ και του Μουσολίνη και διάφορων άλλων γενοκτόνων και φασιστών, εξισώνεται με αντιφασιστική διαδήλωση, στην οποία δεν είναι μόνο πολιτικές οργανώσεις που συμμετέχουν, είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι σύλλογοι γονέων, σύλλογοι καθηγητών της περιοχής κτλ. Και είναι ό,τι πιο λογικό, εάν μιλάγαμε για μια δημοκρατική κατάσταση, γιατί να απογορευτεί μια που παραβιάζει και τον πρόσφατο, ας πούμε, αντιρατσιστικό νόμο. Έτσι, είναι πρόσφατος αντιρατσιστικός νόμος και ψηφισμένος και από την κυβέρνηση, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Είναι πρόσφατος. Μιλάς για ομάδες ανθρώπων οι οποίοι ήταν έτοιμοι να το παραβιάσουν αυτό το νόμο. Έτσι, από την ύπαρξή τους που μπορούν να το παραβιάσουν. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε, Κώστα, κάποιος που βλέπει καλόπιστα το έργο της αστυνομίας, θα πάρω αυτήν την οπτική. Ναι. Είμαι όλος αυτιά. Ναι, είμαι η δικηγόρος του διαβόλου. Και το είπες και εσύ, συνέλαβαν στο αεροδρόμιο κάποιους από τους μουσολινικούς που κατέβηκαν στην Αθήνα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είχαν συλλάβει τους νεοναζί που κατέβαιναν στην Ελλάδα. Εδώ είχαμε και δολοφονία μας στο καλοκαίρι. Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λίγο πιο δύσκολο. Το βλέπεις και λες, okay, μετά την δολοφονία του Μιχάλη από τους Κροάτες νεοναζί, τώρα βλέπεις περισσότερα μέτρα. Προσάγουν από την άλλη πλευρά, οπότε αν υιοθετείς το επιχείρημα των δύο άκρων ή τέλος πάντων το ότι έχει εκδοθεί της νομιμότητας, έχει εκδοθεί απαγόρευση να κάνουμε, μέχρι εδώ μπορεί να το δεις καλόπιστα. Ξαναλέω, είμαι συνήγορος του διαβόλου. Στη συνέχεια όμως έρχεται αυτό που συνέβη στο Μοναστηράκι. Ακριβώς. Και εκεί πέρα. Ακριβώς. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι με αυτήν την επίθεση πάλι συζητάμε το ίδιο πράγμα που θα συζητούσαμε με το πώς, όταν έχει να κάνει με νεοναζί φασίστες, ο σχεδιασμός της αστυνομίας έπεσε έξω. Γιατί στο κεντρικότερο σημείο. Να πρέπει να πάρουν μερικούς ακόμα, ξέρω εγώ, να μην τους φτάνουν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ακούγαμε για 3.000 αστυνομικούς και στο πιο κεντρικό σταθμό της πόλης, έναν από τους πιο κεντρικούς, στο κέντρο της πόλης, κατεβαίνουμε μπιτόνια, κατεβαίνουμε καδρόνια, 50 άτομα και επιτίθενται, επειδή εκεί πέρα έτυχε να περνάνε κάποιοι αντιφασίστες και επιτίθενται και σε αδιάκριτα. Στο μετρό. Αυτό το είδαμε, φαντάζομαι ότι έχετε δει τα βίντεο. Μίλησε και ένας από αυτούς στο Omnia TV, από τους ανθρώπους που ήταν κλεισμένοι εκεί πέρα που δέχθηκαν την επίθεση. Οπότε Κώστα, αυτό που θέλουμε κάπως να σχολιάσει είναι να καταλάβουμε τι γίνεται. Δηλαδή σε εσάς συμβαίνει μια προσαγωγή, γιατί αν κατάλαβα καλά, δεν ήταν καν την ώρα της πορείας. Ήταν θα πηγαίνατε, σωστά? Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, ναι. Γι' αυτό είχατε πάει, καλά σας κάνανε. Ναι, ήταν επίσης ότι είχαμε προσαχθεί. Ακόμα και αν πέσατε κάποιοι από εμάς, πηγαίναμε γυρεύοντας. Τι δουλειά είχαν αυτοί εκεί. Εμείς πηγαίναμε γυρεύοντας. Εγώ με τα μάτια μου είδα περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν προσαχθεί μαζί μας, οι οποίοι πραγματικά πίναν τον καφέ τους και έτυχε να είναι δίπλα. Έτσι, αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικό. Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι πίναν τον καφέ τους και πήγαν παραδίπλα. Και τελικά βρέθηκαν να έχουν προσαγωγή. Και αυτό τώρα η φάμπρικα της προσαγωγής, γιατί έχουν μεν κάποιο δικαίωμα υποτίθεται να ελέγχουν στοιχεία, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να τραβιέται από τα μαλλιά. Το δικαίωμα των αστυνομικών να ελέγχουν, έτσι, για να ξέρουν. Πρέπει να ελέγχουν, να έχουν κάποια υποψία. Η προσαγωγή πρέπει... είναι, ναι, είναι μια διαδικασία οριακά παράνομη. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει με αρκετούς νομικούς. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε και μια πρωτοβουλία κινηματική, πολύ περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, όχι μόνο εμείς. Και η κοινωνία, τα κοινωνικοί φορείς, ας πούμε, σωματεία κτλ. Να πάρουμε μια πρωτοβουλία γι' αυτό. Να καταστεί λιγάκι υπεύθυνο το κράτος και ως προς αυτού του αστικά. Γιατί για μένα είναι αστικό δικαίωμα, πώς το λένε. Απολία, δεν είναι ανάγκη να είσαι τοποθετημένος αριστερά στο πολιτικό φάσμα για να σε αφορά. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυθαίρετα ένα αστυνομικό όργανο αποδεδειγμένα μπορεί να αφορά και εσένα που είσαι, θεωρείς ότι είσαι νομοταγής και δεν πειράζεις κανέναν, δεν είσαι σαν και εμάς. Καλά, είναι μια μορφή απειλή προς τους πολίτες. Δηλαδή έχει καταγγελθεί πολλές φορές π.χ. στα εξάρχεια για το που είναι εγκατεστημένες οι κλούβες και τα ΜΑΤ και φυλάνε τις λαμαρίνες, για το γεγονός ότι μπορεί να δεχτεί, ας πούμε, μια γυναίκα ένα σεξιστικό σχόλιο και αν τολμήσει να αντιμιλήσει υπάρχει απειλή, σε πάω στο τμήμα, να σου κάνω έλεγχο, σε πάω στο τμήμα. Οπότε είναι μια μορφή, μονίμως υπάρχει αυτό το πράγμα, ώστε να μην διεκδικείς τα δικαιώματά σου απέναντι σε έναν αστυνόμο που παραβιάζει τη... Μας το είχαν πει σε μια ωραία στην συνέντευξη για τον Ευαγγελισμό αυτό, αν θυμάμαι καλά. Ότι η περίπτωση Ινδαρέ ήταν η περίπτωση στην οποία δοκιμάστηκαν αυτά τα όρια προκειμένου σιγά σιγά ο κόσμος να καταλάβει ότι φταίς και θα πρέπει να ανησυχείς ακόμη και ως μάρτυρας, ακόμη και ως περαστικός. Πρέπει να σκύβεις το κεφάλι και να ζητάς συγγνώμη από την αστυνομία. Δεν αρκεί να μη συμμετέχεις στις πορείες και τις διαδηλώσεις. Αυτό είναι μια χαρά λογική. Είναι μια τρομοκρατία η οποία φτάνει πολύ πιο μακριά από το να τρομοκρατηθεί ένας συγκεκριμένος χώρος. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην περίπτωση Ινδαρέ είχαμε υπεράσπιση της αστυνομικής ευθερεσίας σε επίπεδο πρωθυπουργού πια. Όχι μόνο σε όλη την ιεραρχία της αστυνομίας, αλλά και πλήρη τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική κάλυψη για κάτι το οποίο ήταν καταφανώς επιχειρησιακό φιάσκο. Αλλά νομίζω, Κώστα, ότι αυτό περίπου συζητάμε εδώ πέρα. Είναι μια συνθήκη, το έγραψες κιόλας εσύ σε ένα post που έγραψες σχετικά, ότι είναι μια κατάσταση στην οποία θα λέμε όλοι πάλι καλά. Θα κοιτάζουμε. Δηλαδή ότι στη Βικτόρια των άλλων τον πατήσανε κάτω, ας πούμε, ή στο Μοναστηράκι αφήσαν τους φασίστες να μπουν με τον πιτόνι στον Ισάπ και να απειλούν να κάψουν τον κόσμο μέσα. Οπότε... θα είμαστε πάντοτε στη φάση του πάλι καλά. Θα λες εσύ, ξέρω εγώ, εμένα εντάξει, μια προσαγωγή μου κάνανε. Δεν έχω παράπονα. Δεν έχω ανοιγμένο κεφάλι από καδρώνι φασίστα. Γι' αυτό το σύνδεσα εκεί και με τη Γάζα, γιατί είναι το υπέρτατο παράδειγμα του πάλι καλά. Δηλαδή, επειδή είναι ακριβώς η χειρότερη δυνατή παγκοσμίως φάση που μπορεί να βρεθείς, έτσι, ένας άνθρωπος είναι να βρεθεί αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Οπότε είναι το υπέρτατο παράδειγμα και το έχουμε δει. Και ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο. Ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι δυνάμεις ασφαλείας στο Ισραήλ, έτσι, η αστυνομία, ο στρατός κτλ., έχει αποτελέσει πρότυπο και επιχειρησιακά και σε όλα τα επίπεδα. Αν κάποιος έχει συμμετέχει σε 2-3 διαδηλώσεις και έχει λίγο την ψυχραιμία να παρατηρήσει την ανάπτυξη των δυνάμεων, πώς γίνεται και τον τρόπο λειτουργίας, είναι copy-paste. Αυτά τα έχουν δοκιμάσει και τα έχουν τεστάρει όλα στη Γάζα. Έτσι. Εδώ δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι εκεί, τη γενοκτονία. Αλλά η Γάζα έχει αποτελέσει ένα πεδίο βολής και πεδίο δοκιμής τέτοιων συστημάτων ασφαλείας για πάρα πολύ καιρό. Οπότε έχει αξία να κοιτάμε. Εκτός από το προφανές, το στοιχειώδη ανθρωπισμό που πρέπει να έχει κανείς για να εξανίσταται με μια γενοκτονία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, έχει και έναν ακόμα λόγο. Βλέπεις το μέλλον. Βλέπεις το μέλλον. Δηλαδή, ό,τι έχουν τεστάρει εκεί, το φέρνουν εδώ. Από τα χημικά, από τις άβρες, όλα έχουν ξεκινήσει, τα περισσότερα δηλαδή από τη σύγχρονη αστυνομίας των σύγχρονων ευρωπαϊκών δημοκρατιών σαν τη Γαλλία και την Ελλάδα, ξεκινήσαν η εφαρμογή τους εκεί. Ναι, μας γράφει εδώ πέρα μια ακροάτρια. Ήμουν εκεί και γλίτωσε γιατί με πέρασαν για τουρίστρια. Είναι πολύ θετικό γενικά να μοιάζεται με τουρίστες. Εγώ είμαι κάπως μελαμψός για Ευρωπαίους τουρίστες. Είναι πιο πιθανό. Ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που συμβαίνει είναι σταθερά και πάντα πλάτες στους Ναζί. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές Ναζί να λειτουργούν, να επιχειρούν υπό την εκάλυψη της αστυνομίας. Αυτό καταγγέλλεται εκτενώς για αυτό που συνέβη στο μοναστηράκι, ότι ήταν εκεί, ότι παρατηρούσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Οπότε έχουμε από τη μια μεριά αυτό που λέει ο Θάνος. Το είχαμε στο πιο πρόσφατο παράδειγμα στο μοναστηράκι, αλλά έχουμε πάρα πολλές σχετικές περιπτώσεις που βλέπουμε τους Ναζί να επιχειρούν υπό το βλέμμα το ατάραχο της αστυνομίας, υπό την κάλυψη των ασπίδων της αστυνομίας, και σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε μια διαστολή των δικαιωμάτων της αστυνομίας να αρπάζει και να μπουζουριάζει τον κόσμο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βέβαια. Εκεί είναι ένας, το είπες και πριν, δηλαδή είπατε και πριν, ότι είναι ένας τρόπος να δοθεί ένα μήνυμα, δεν είναι... Δηλαδή ότι στην καλύτερη μόνη περίπτωση θα ταλαιπωρηθείς. Δηλαδή μην μπλέξεις τώρα. Θα ταλαιπωρηθείς. Δίκιο έχεις και δεν θα το βρεις. Εντάξει, θα το βρεις, αλλά αργότερα θα ταλαιπωρηθείς. Αν θες να ταλαιπωρηθείς. Και μετά αυτό έχει διαβαθμίσει. Έχει διαβαθμίσει πολλές. Μάλιστα. Κώστα, είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις? Όχι. Τώρα για τα συγκεκριμένα έχω να πω ότι το έχουμε πει και άλλες φορές και σε άλλες διαδηλώσεις, και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι προσαγωγές ως προληπτικό μέσο καταστολής και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των όποιων ανθρώπων και η ενημέρωση των συνηγορών τους, η ενημέρωση του κοινού κτλ. Μέσα στην αστυνομική διεύθυνση, είναι αντικείμενα που πρέπει να τα δουν πολύ σοβαρά από δικηγορικοί σύλλογοι, να τα δει σοβαρά η κοινωνία των πολιτών, διότι είναι μαύρες τρύπες. Έτσι, είναι μαύρες τρύπες στην περιβόητη ή τέλος πάντων στην όποια νομιμότητα και δημοκρατική λειτουργία μπορεί να υπάρχει. Και δεν μονίμως τα βλέπουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, μονίμως τα αναφέρουν αυτά και τα καταγγέλουν. Εδώ φτάνουν στο σημείο, είναι μέλη τους που έχουν ξυλοκοπηθεί, ναι, προσαχθεί. Ναι, ναι, ναι. Τώρα συζητάμε ότι είναι πλήρης η αποθράσινση. Πολύ σωστά μας γράφετε. Είναι θέμα αυτό που λέμε και ακούγεται κλεισέ. Είναι πολιτικής βούλης. Όταν βλέπεις ένα υπουργείο, νομίζω, Κώστα, ότι να λειτουργεί ως υπουργός αστυνομίας, ότι είναι μονίμως αυτός που υπερασπίζεται τους αστυνομικούς ενεργά. Και πριν βγει ένα πόρισμα, το οτιδήποτε έχει αθωώσει. Όχι, ρε, μιλάμε τώρα αμέσως μετά τη δολοφονία. Δηλαδή, έχουν μόλις σκοτώσει κάποιον και πάει επίσκεψη ο υπουργός. Δεν το συζητάμε τώρα. Και μας γράφετε πολύ σωστά τα παραδείγματα του Φίσα και του Ζακ. Εννοείται ότι δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε, αλλά τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επισημαίνουμε, να περιγράφουμε, να εντοπίζουμε τα φαινόμενα για να ξέρουμε τι λέμε. Τα υπόλοιπα θα γίνει ό,τι καταφέρουμε να γίνει. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Δάσκας, συντονιστής της Κεντρικής Επιτροπής του Μέρα 25, ένας από τους προσαχθέντες χθες στην Νέα Ιωνία. Να μην παραλείψουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να εστιάσουμε σε αυτό την επίθεση των φασιστών που συνέβη χθες, για άλλη μια φορά υπό το βλέμμα των αστυνομικών δυνάμεων. Συνεχίζω εγώ να το λέω πάρα πολύ εύσχημα, όσο πιο εύσχημα γίνεται. Και δεύτερον όμως, ότι υπήρχαν χιλιάδες άτομα που συγκεντρώθηκαν χθες και στα Πευκάκια και στη Νέα Ιωνία και πρακτικά ακύρωσαν την σύναξη, την φασιστοσύναξη. Παρά την απαγόρευση, παρά το ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί μικρό θέμα και ότι θα είναι τώρα 40-50 άτομα, παρά το οτιδήποτε, το όποιο ζήτημα, παρά τα υπόλοιπα ζητήματα που τρέχουν, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι κατεβαίνουν για την Παλαιστίνη, π.χ. είναι ένα μέρος των ανθρώπων που κατεβαίνουν για την Παλαιστίνη. Θέλω να πω κάτι και μπορεί να διαφωνήσω με Ανδρέα Λοβέρδο αυτή τη στιγμή, Θάνο Καμιλαλή. Υπάρχει κάποια εξάρτηση από Ανδρέα Λοβέρδο, κάποια χρηματοδότηση, κάποια. Πόσο ξέρω, όχι. Τώρα, αν κάνει συνδρομή ο Ανδρέας Λοβέρδος, θα το θεωρούσα πιθανό, αλλά δεν. Όχι, ως συνδρομητής δεν μας δεσμεύει. Συνδρομητές βρίζουμε κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θυμάσαι που είχε πει ότι είναι αυθεντικό κίνημα η Χρυσή Αυγή? Όλα τα θυμόμαστε, να έχουν μείνει στην ιστορία. Ωραία, εντάξει, ναι, όχι. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Όχι. Α, όχι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι δηλαδή ότι αυτό που αποδεικνύεται σε κάθε βήμα είναι ότι η βιαιότητα της Χρυσής Αυγής μπόρεσε να υπάρξει σε πάρα πολύ στενή συνεργασία με το κράτος και το παρακράτος και ποτέ χωρίς τη συνδρομή τους. Αυτό έχει αποδείξει. Και αν θέλετε, αυτό είναι και κάτι που έχει προκύψει με πολύ μεγάλη σαφήνεια και λόγω της δικαστικής περιπέτειας των Χρυσαυγητών. Λιγότερο θα είχε φανεί χωρίς την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται ολοφάνερο είναι ότι όσο το κράτος τους χάιδευε, κράταγε ο Δένδια σαν καλίτσα του στα συρταράκια του τους φακέλους της Χρυσής Αυγής μέχρι τη δολοφονία Φίσα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί αποθρασύνονταν και κάναν ολοένα και περισσότερο, ολοένα και βιαιότερες δράσεις, με κλιμάκωση αριθμητική και ποιοτική, και όταν χάνουν την κάλυψη της αστυνομίας, αυτό το πράγμα υποχωρεί. Και αυτό το βλέπουμε σταθερά. Το είχε γράψει τότε ο Στρατής ο Μπουρνάζος και το είχαμε βάλει και σε μια ανασκόπηση αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για τον κόσμο που λέει πω θα κάνουν, θα ηρωοποιηθούν και ο κόσμος της Χρυσής Αυγής. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Αυτό που υπάρχει είναι ότι προφανώς υπάρχει κάποιος κόσμος, αλλά αυτός ο λίγος κόσμος, ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει πάντοτε χεράκι-χεράκι με το παρακράτος και με την κάλυψή τους. Οπότε, ιδίως οι δεξιοί που το παίζουν αντιφασίστες και ο Μητσοτάκης που προσπαθεί να μας πείσει ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία που τους έστειλε στη φυλακή, λες και τους έστειλε το κόμμα του στην φυλακή και δεν κάνανε παρεούλα με τον Μπαλτάκο, νομίζω ότι έχει σημασία να θυμόμαστε πάντοτε αυτή τη διάσταση και να τη θυμόμαστε και σε τέτοιες περιπτώσεις σαν την χθεσινή, όπου έχουμε ολιγομελή παρουσία, δεν είχαμε, όπως δεν έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολυπληθείς συγκεντρώσεις φασιστών, αλλά είχαμε επίθεση όμως, βρήκανε μια ομάδα ολιγομελέστερη και επιτέθηκαν όπως κάνουν πάντα και πάντοτε με την κάλυψη της αστυνομίας. Ναι. Στο παρελθόν αυτή η κάλυψη και αυτή η στήριξη έχει επιβεβαιωθεί. Δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν το λέμε γενικά ο αντιφασιστικός κόσμος, δεν το λέει επειδή ψήφισαν πώς ήταν πολύ μεγάλα ποσοστά στη Χρυσή Αυγή το 2012 οι αστυνομικοί. Υπάρχουν ένα άτομο που καταδικάστηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, είναι αστυνομικός. Να το θυμόμαστε αυτό. Δυστυχώς μόνο ένα. Και λες, είχανε μια αστυνομικό που βοηθούσε. Η υπόπορη. Μόνο μία. Ένα ερώτημα. Δύο, υπάρχει η υπόθεση με τα μπλουζάκια που άλλαζαν μέσα στη Γαδά ώστε να μην έχουν τα μαύρα μπλουζάκια και να φορέσουν έτσι άσπρα μπλουζάκια συλληφθέντες χρυσαυγίτες. Και αυτό με τη βοήθεια κάποιον το κάνανε. Έχει αλλάξει κάτι από τότε? Οι ίδιοι άνθρωποι δεν είναι σε υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή αυτό είχε και αφήνω στην άκρη την υπόθεση με όταν στη δολοφονία αφήσα κανέναν βόλτα το τετράγωνο και όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στην. Πάλι το λέω πολύ εύκολα. Ολιγορία. Το ξέρω. Ναι. Ναι, αν δεν υπήρχε. Αλλά λες τεκμηριωμένα. Ένα, δύο, τρία. Ναι, αν δεν υπήρχε η forensic architecture, θα μπορούσαμε να λέμε ολιγορία. Επειδή υπάρχει, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από την ολιγορία. Μπορούμε να πούμε ότι παίζανε με το κομπολόι του την ώρα που μπροστά στα μάτια του συνέβαινε η δολοφονία. Αυτό δεν ξέρω πώς περιγράφεται νομικά. Πρακτικά, πολιτικά, ξέρω πώς περιγράφεται. Ένας νεκρός για τον οποίο ευθύνονται. Και το ίδιο βεβαίως στην περίπτωση του Ζακ ήταν με τα ίδια του στα χέρια. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθούμε και ούτε είναι και εξαντλητικός ο κατάλογος όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Και ανεβάσει βίντεο το Ζούγκλα όπου στο μοναστηράκι τα μάτια κυριολεκτικά ούτε υπακουμπάνε τους φασίστες, ισχύει. Ναι. Υπό το βλέμμα των αστυνομικών γίνεται η επίθεση. Ναι. Τι, επειδή συνέλαβαν τον πιτόνι, ας πούμε, ή έναν εκεί. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Φορολογία. Λοιπόν, ξέρουμε ποιοι... Είστε φοροφυγάδες. Ξέρουμε ποιοι όμως. Ξέρουμε Βασικά, ποιοι. Να το Κοίταξε πάμε. Τώρα. Τι... Κάτσε, Θάνο. Ναι. Αυτοί που ακούνε φάρμα τώρα δεν είναι. Αυτοί που ακούνε φάρμα είναι κάπου υπάλληλοι τώρα. Γι' αυτό και κάθονται και λένε ναι, αφεντικό τώρα. Υπάλληλοι. Τώρα. Αυτοί είναι οι τεμπέληδες. Ωραία. Έχουμε, θα σας πούμε τι κατηγορίες υπάρχουν. Οι κατηγορίες εργαζόμενων στην Ελλάδα. Λοιπόν. Ευεργέτης, ο εφοπλιστής, ο ευεργέτης, ο μεγάλος επιχειρηματίας, ας πούμε. Όχι ολιγάρχης, ολιγάρχης είναι οι Ρώσοι. Όχι. Είναι Ρώσοι ολιγάρχες, αυτή είναι μία λέξη. Ναι. Είσαι άρχοντας της διακινδύνευσης. Αυτός είναι ο σύγχρονος entrepreneur. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που πέφτει με τα μούτρα στο ρίσκο γιατί θέλει να νιώθει την αδρεναλίνη του στα όρια με το επιχειρήν. Αυτή είναι μία κατηγορία. Μετά, η κατηγορία τεμπελόσκυλα. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Καθηγητές, γιατροί, όλοι αυτοί που κάθονται εκεί πέρα τώρα και ώσπου να σηκώσει τον απόδι βρωμά ή το άλλο. Ναι. Και μετά, επιμέρους κατηγορίες. Γιατροί, φακελάκια. Ναι. Καθηγητές, καλά εκεί, τρεις μήνες διακοπές. 9 μήνες διακοπές. Πόσοι είναι, πολλοί μήνες διακοπές. Ναι. Και το πας έτσι. Λοιπόν, και... Πιάνει και εμάς, αλλά σε εμάς είναι πιο ευρύ το φαινόμενο, όλοι οι ρουφιάνοι κλπ. Κάθε κατηγορία τους βρίσκεις, αλλά γενικά ισχύει το τσουβάγιασμα το χρησιμοποιούν όλοι. Τώρα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια δυτή κατηγορία, είναι το πρόσωπο του Ιαννού, ανάλογα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Α, να δείτε δηλαδή. Ναι. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και πάει να τους φορολογήσει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι άνθρωποι που υποφέρουν από την υπερφορολόγηση. Έχουμε και. Να... Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Δώσε Κυριάκο, δώσε. Έχουμε δύο tweet Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν. Πάμε. Έλα ρε μυτικά. Συγγνώμη, Βασίλη. Συγγνώμη, αλλά. Εξοντώνεται τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό το 16 διαβάζω. Οι εισφορές και ο φόρος ξεπερνούν το 80% του εισοδήματός του. Αυτό λέγεται οικονομική δολοφονία. Έσχος. Ψύχρεμος. Εν τω μεταξύ, αυτός που έχει κάνει το screenshot αυτό δεν ακολουθεί το λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το βλέπεις που λέει δίπλα. Να συλληφθεί. Τι φάση, ρε φίλε. Δηλαδή το παίζει και πολιτικοποιημένο τώρα. Ένα λογαριασμό του Πρωθυπουργού, δηλαδή δύσκολο, πέφτει. Ναι, πάμε και πάμε. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. 15 αυτό. Πες όχι σε νέους φόρους. Έχει ένα link, μπορεί να είναι Predator. Μαζί σταματάμε τη φοροκαταιγίδα. Με τον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο, παιδιά, σταματάμε τη φοροκαταιγίδα. Γιατί αυτό ήταν ο καιρός που βρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε τότε ήταν το κράτος το οποίο επεμβαίνει με τη φορολογία και πίνει το αίμα των ελεύθερων επαγγελματιών. Προσέξτε, ο ελεύθερος επαγγελματίας εκεί πέρα είναι ο κατεξοχήν εργαζόμενος. Δεν είναι στην κατηγορία, μας γράφετε κιόλας, εδώ τεμπελόσκυλο, μάλιστα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ανάλογα με το πώς βλέπεις τα πράγματα, είναι ή ο φοροφυγάς ή ο άνθρωπος που δεν έχει ωράριο. Ωραία. Και πάμε τώρα από την άλλη. Πάμε μισθωτός. Ναι. Το τεμπελόσκυλο. Τεμπελόσκυλο. Μισθωτός ιδιωτικού τομέα. Ναι, είσαι μισθωτός όμως. 8 ωράκι. Έλα τώρα. 9-5. Έλα. Τα διοικητικά, όλα αυτά, τα τέτοια, το αφεντικό. Δες τον ελεύθερο επιχειρηματία που δεν έχει ωράριο, που δουλεύει έτσι, που δεν έχει σταθερό εισόδημα, που ρισκάρει. Ωραία, κάτι ρίσκα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο φοροφυγάς. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όταν τώρα επιβάλλει νέους φόρους η Νέα Δημοκρατία στους ελεύθερους επαγγελματίες, ξαφνικά τσακ πως αλλάζει το αφήγημα και ο εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας γίνεται φοροφυγάς. Υπάρχουν, κυκλοφορούν και κάτι βιντεάκια και όλα, έχουν κάνει ένα μοντάζ εκεί πέρα, δείχνουν πορτοσάλτε πριν, πορτοσάλτε μετά, πορτοσάλτε με ΣΥΡΙΖΑ, πορτοσάλτε με Νέα Δημοκρατία. Στη μία περίπτωση λέει πόπο την αυτά, ντροπή, έσχος, πως το κάνετε αυτό στους ανθρώπους, και μετά. Όταν γίνεται επί Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται? Ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά αυτά του κοινωνικού αυτοματισμού, όπως λέμε. Αυτά που παρουσιάζουμε εδώ και 5 λεπτά, βρίζοντας όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Εμείς όμως το κάνουμε από αγνό μίσος. Δεν έχουμε κάποιο συμφέρον. Ναι, το κάνουμε απλώς επειδή δεν πάμε τα ντερά μας. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, τον βάζει τον άλλον μπροστά σε ένα μικρόφωνο και αρχίζει και βρίζει όλους αυτούς που τον. Τους μαλώνουμε κιόλας εδώ πέρα, λένε. Εδώ τον πελόσκυλο. Να είδες, αναγνωρίζει όλες. Ρε, μήπως να μην δουλεύουμε καθόλου, να μην ενοχλούμε και τον Κυριάκο. Εντάξει, δεν είπαμε και καθόλου. Λίγο. Να δουλεύει, ξέρω εγώ. Άντε. 3-4 φορές την εβδομάδα, ξέρω εγώ, μπορείς να δουλέψεις. Δεν θα πει όχι. Και ο Κυριάκος. Εντάξει, δηλαδή, το καλύτερο είναι ότι αυτά τα tweets είναι για το τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, είναι περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και το τρίτο μνημόνιο που το ψήφισαν μαζί. Που είναι ένας από τους καλύτερους παραλογισμούς αυτής της εποχής, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Με ποτάμι και λοιπούς εκεί πέρα που λένε ψηφίστε, φέρτε ό,τι να είναι, φέρτε συμφωνία στο ΣΥΡΙΖΑ. Φέρνει συμφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν όλοι μαζί τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα μήνα μετά, γιατί είναι τον Οκτώβριο. Είναι τον Οκτώβριο του 2015. Και ένα μήνα μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, σου λέει, α, τι κάνει, φοροεπιδρομή. Μαζί το ψηφίσατε. Άλλο αυτό. Έχω σχολιάσει υπερβολικά πολύ ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την τετραετία. Άλλο αυτό. Ναι, το βγαίνει το... Και θυμηθήκαμε τον Κατρούγκαλο. Ρε τον Κατρούγκαλο. Τα έλεγε ο Κατρούγκαλο. Άλλη παρεξηγημένη μορφή ο Κατρούγκαλο. Ξέρετε ποιο άλλο τα έλεγε. Η Κομισιόν τα έλεγε. Λοιπόν, τα έλεγε η Κομισιόν. Τα έλεγε η Κομισιόν στην νεαρινή τη έκθεση, άμα έχουμε. Ο κύριο Μίτικα, αν μπορεί, παρακαλώ. Ναι. Αυτό είναι από την νεαρινή έκθεση τη Κομισιόν που βλέπετε εδώ πέρα. Σε πολύ ωραία μνημονιακή γλώσσα. Η μνημονιακή γλώσσα, αν δεν την έχετε διαβάσει κάποια στιγμή, είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταγραφεί ω δική τη γλώσσα. Δηλαδή, είναι μία από τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της Κομισιόν στην μεταμνημονιακή Ελλάδα. Το λέγαμε πέρυσι την Άνοιξη. Είναι εκείνη η έκθεση μεταμνημονιακής, μεταπρογραμματικής. Δεν ξέρω πώς το έχουν ονομάσει πέρα στα Ορουελιανά. Και λέει, πιο ειδικά, η εισαγωγή ενός Advanced Tax Ruling System θα μπορεί να έχει ένα περιβάλλον έτσι σταθερό για τους επενδυτές, να απλοποιήσουμε, λέει, το φορολογικό σύστημα και μία αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος θα μπορούσε να διευρύνει τη φορολογική βάση. Να διευρύνει. Πολύ ωραίο αυτό. Διευρύνει τη φορολογική βάση. Συζητάνε μεταξύ τους και λέει, εσύ έχεις ευρεία φορολογική βάση. Έχω σχετικά ευρεία. Θες να διευρύνεις κι άλλο τη φορολογική σου βάση. Ναι, ειδικά όταν στους αυτοαπασχολούμενους και στους support investment, τώρα δεν μου έρχεται. Αυτοαπασχολούμενο, να διευρύνουμε τη φορολογική βάση στους αυτοαπασχολούμενους, έλεγε η Κομισιόν το Μάιο του 2023, προεκλογικά. Και λέγαμε τότε κάποιοι από εμάς, αντιευρωπαϊστές, ότι παιδιά, αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα μαλώνεται εκεί πέρα, θα φορολογήσω, δεν θα φορολογήσω, θα φοροελαφρύνω. Το πρόγραμμα βγήκε. Για το πρόγραμμα της Κομισιόν, να μιλήσουμε λίγο. Γιατί είχε βγει προεκλογικά το πρόγραμμα. Και το ρωτούσαμε και στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε, π.χ. πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχουν αυτά, αλλά υπάρχουν και οι δεσμεύσεις της χώρας. Συνάδουν αυτά τα δύο. Δεν είναι αναπαντήσεις οι άνθρωποι. Αυτό. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης σημαίνει να φορολογείς περισσότερους. Πώς φορολογείς περισσότερους? Χαμηλώνοντας το όριο. Γιατί τι θα κάνεις, προς τα πάνω θα βρεις κι άλλους? Όχι. Θα βρεις προς τα κάτω. Τι συμβαίνει με αυτούς που είναι προς τα κάτω? Η κυβέρνηση λέει, τι, είσαι κάτω από το αφορολόγιο, κλέβεις. Προφανώς κλέβεις. Και επειδή δεν μπορεί να βρει ποιος κλέβει, γιατί πού να κάθεσαι να ψάχνεις τώρα, λέει θα πληρώσετε όλοι. Αυτό είναι ένα πολύ απλό τέχνασμα με το οποίο μπορείς αμέσως να αυξήσεις τα έσοδα. Δηλαδή θα πληρώνεις ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι δεν βγάζουν τίποτα. Λένε αλήθεια, λένε ψέματα. Πού να κάθεσαι τώρα να ψάχνεις? Γενικά, όπως θα έλεγε και ο Dr. House, όλοι λένε ψέματα. Οπότε η κυβέρνηση ξεκινάει με αυτό. Υπάρχει και σε μπλουζάκι αυτό το Everybody Lies. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και σου λέει, όλοι ψέματα λένε. Βάλ τους εκεί πέρα να πληρώνουν. Κάποιοι θα λένε όντως ψέματα και δεν θα τους νοιάζει. Κάποιοι θα είναι φτωχοί άνθρωποι, τους οποίους έχεις τσακίσει. Και λες, πώς θα το κάνω αυτό? Πώς θα το κάνω αυτό? Πάμε τώρα. Το σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Σκέφτονται. Μούμπλε. Χατζηδάκης σκέφτεται. Δουλεύει αυτή τη στιγμή. Χατζηδάκης σκέφτεται. Και τι φέρνουν οι άνθρωποι? Φέρνουν ένα όριο το οποίο θα το δηλώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς σταθερό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν το έχει ή όχι. Δηλαδή, δεν με νοιάζει πόσα βγάζεις, του λέει το κράτος, θα δηλώνεις ότι βγάζεις 10.920 ευρώ ετησίως. Αυτό είναι το πιο λογικό. Δεν με νοιάζει πόσα έβγαλες. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, τι είμαστε, ασυνέτεροι είμαστε για να με νοιάζει πόσα έβγαλες? Άμα έβγαλες λιγότερα, Θάνο μου, κλείστο. Κλείστο μαγαζάκι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Δηλαδή, σου λέει δεν μπορεί να βγάζει λιγότερο και δεν θα σε συνέφερε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, πασχίζουν, υπάρχουν και δουλειές στις οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν πάρα πολύ μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να εξακολουθήσουν να δουλεύουν. Η κυβέρνηση σου λέει: εγώ θα σε φορολογίζω σαν να τα έχεις βγάλει αυτά. Γιατί έτσι. Γιατί πού να τρέχω τώρα να ψάχνω ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Οπότε τσακίζεις ένα κομμάτι που οπωσδήποτε περιλαμβάνει μια κατηγορία που είναι οι άνθρωποι οι πιο ταλαιπωρημένοι οικονομικά. Αυτοί που μπορεί όντως να βγάζουν τόσα. Και στο κάτω-κάτω είναι πάρα πολύ δίκαιο και ηθικό, επειδή ξέρετε τώρα. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται πάντοτε με το πρόσχημα ενός ηθικοπλαστικού μανδύα που σου λέει τώρα ο Χατζηδάκης έκανε μια ανάρτηση και λέει τι, είστε με τους φοροφυγάδες, τι γκρινιάζει η αντιπολίτευση. Και λέει και τις εξυπνάδες του κιόλας ότι εμένα με συμφέρει να τα λέτε αυτά γιατί απομονώνεστε ακόμη περισσότερο, 40% μετάφραση κάνω εγώ, αλλά κατά βάθος λέει αυτό το πράγμα. Ναι. Είστε με τους φοροφυγάδες, γιατί χρησιμοποιείτε πάντοτε αυτή η κατηγορία προκειμένου να πει ότι εγώ καλά κάνω και τσακίζω τα χαμηλότερα εισοδήματα, γιατί μέσα εκεί κρύβονται αυτοί που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα αλλά τα κρύβουν. Ναι. Δύο πράγματα εδώ. Προφανώς σταματάει όλος αυτός ο μύθος ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μειώνει φόρους. Δηλαδή αυτό το είχε υποσχεθεί πριν εκλεγεί το 19, απέναντι στις φοροεπιδρομές του ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθησε, το είναι τεκμηριωμένο τώρα, ότι βοήθησε η περίοδος πανδημίας, ουσιαστικά κυβέρνησε με γεμάτα ταμεία και χωρίς δημοσιονομικές δεσμεύσεις, οπότε μπόρεσε να μοιράσει κάποιο χρήμα και σιγά σιγά φτάνουμε στην περίοδο που έρχεται και η Κομισιόν π.χ. και λέει εντάξει, okay, μαζευτείτε. Δεν θα, μπορεί να μην έχουμε ακόμα τους περιορισμούς της μεταμνημονιακής εποχής που περιμέναμε μπαίνοντας στο τέταρτο μνημόνιο, βγαίνοντας από τα μνημόνια λόγω πανδημίας και άλλων παγκοσμίων φαινομένων που συμβαίνουν, αλλά πλέον το μειώνω φόρους και μείωσα 30 φόρους γίνεται οριζόντιο τεκμαρτό, που είναι, να διαβάσω καλά, καθιέρωση οριζόντιου τεκμαρτού εισοδήματος ύψους 10.920 ευρώ και όπως λέει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του, οι φόροι εκτοξεύονται στα 1.590 ευρώ ετησίως, 1.102 ευρώ φόρος εισοδήματος, 488 ευρώ τέλος επιδιδέματος. Δηλαδή, βγάζεις 11 χιλιάρικα και τα 1.500 τα δίνεις στο κράτος. Τα βγάζεις, δεν τα βγάζεις. Και αυτό είναι ο Μητσοτάκης που μειώνει φόρους. Μειώνει φόρους επί άλλους φόρους. Έχει μειώσει κάποιους, αλλά στους οριζόντιους φόρους, εκεί που μετράει πάρα πολύ, τους διατηρεί στο ίδιο ύψος, βλέπε ΦΠΑ, και επειδή έχουν αυξηθεί τα προϊόντα, ο ΦΠΑ που παίρνει το κράτος είναι περισσότερος, άρα πρακτικά είναι περισσότερα τα φορολογικά έσοδα. Αυτό τεκμηριώνεται και στον απολογισμό του 2023, θα τεκμηριωθεί και εκεί υπάρχει και ο προϋπολογισμός του 2024 που λέει για κάποια δισεκατομμύρια περισσότερα που προβλέπει το κράτος να εισπράξει σε φόρους. Και έχεις τώρα τον Χατζηδάκη που είναι πολύ φιλελεύθερος να σου λέει ναι, δίκαιο. Μπαταχτσίδες, φοροφυγάδες. Δίκαιο το 1.500 στα 11 χιλιάρικα. Λοιπόν. Το αφορά περίπου 500 με 600 χιλιάδες ανάλογα με τα αφημί. Προφανώς υπάρχει μία μερίδα που όντως φοροδιαφεύγουν, έτσι. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Δεν τσουβαλιάζουμε, αλλά δεν πρέπει και να οριοποιούμε. Αυτό συμβαίνει σε οποιοδήποτε τομέα. Κάποιος είναι έτσι, κάποιος δουλεύει σωστά, κάποιος πάρα πολλές φορές. Αλλά βάζοντας ένα τέτοιο όριο, προφανώς πιάνεις μόνο τη χαμηλή φοροδιαφυγή. Γιατί στις επόμενες φορολογικές δηλώσεις που θα τους έχεις όλους να δηλώνουν 10 χιλιάρικα, αυτός που είναι κάτω από τα 10 χιλιάρικα θα δηλώσει υποχρεωτικά 10, 11. Αυτός που είναι 18 στην πραγματικότητα πάλι 11 θα δηλώσει. Οπότε ποιος γλιτώνει? Αυτός που είναι 50 θα δηλώσει 50 π.χ. και θα δηλώνει λιγότερα αφού πάλι μπορεί να το κάνει. Καλά, αυτός που είναι 1 εκατομμύριο, καλά, καλή νύχτα. Και να μην... δεν δηλώνει τίποτα. Αυτό τα παρκάρει σε offshore. Δεν είναι ο ευεργέτης της πρώτης κατηγορίας. Και σωστά λέει, θα συνεχίσω να διαβάσω ΚΚΕ. Το ΚΚΕ μιλάει για επιχειρηματικούς κολοσσούς που πληρώνουν μόλις το 5% των φόρων, απολαμβάνουν κάθε είδους φοροαπαλλαγές και πάει και θυμάται τώρα εθελοντική φορολόγηση, 58 ειδικές φοροαπαλλαγές εφοπλιστών, αναβαλλόμενος φόρος τραπεζών, 12ετής και άλλες φοροαπαλλαγές στρατηγικών επενδυτών, προκλητικά δωράκια στους καναλάρχες, 6,8 εκατομμύρια. Να τα θυμίσουμε αυτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Offshore τριγωνικές συναλλαγές, κανείς από τους ράμπο της εφορίας δεν είδε ούτε άκουσε. 10.000 περίπου επιχειρήσεις, το 0,2% των αφημί χρωστούν περίπου 85 δις ευρώ, τα οποία θεωρούνται μη εισπράξιμα. Αυτά στην κρίση έγιναν. Να μην αφήσουμε την άλλη μεγάλη τομή στο φορολογικό σύστημα, την πλατφόρμα για να καταδώσεις κάποιον που φοροδιαφεύγει. Για πες, γιατί έχω κάτι συναδέλφους στη δουλειά εγώ που φαίνονται λίγο μούτρα. Είναι ένας που κάνουμε εκπομπή μαζί. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω με σιγουριά. Ναι, αλλά μου έχει κινήσει κάπως το ενδιαφέρον. Δηλαδή μου φαίνεται σαν τύπος που θα την έκανε την ματσαγκονιά. Λοιπόν, με διενύει για αυτόματα των ψηφιακών ελέγχων, ειδικοποιήσει φορολογικών ελέγχων, διαδικασμών ηλεκτρονικών συναργών με την καθολική χρήση. Αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, καθώ εγώ θα την μουρμουρίζω. Ναι, ναι, αυτή, Βασίλη. Πολύ ωραία. Σταθερά, τολμηρά μπροστά. Καταρχά, ξεκινάμε με το σταθερά, τολμηρά μπροστά. Παιδιά, η Ρουφιανιά το θέλει. Θέλει σταθερότητα. Είναι λίγο, τόλμη. Η κατάσταση είναι πώς ξεκινάμε, πώς πάει. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, άμα δείτε, άμα κάνετε ένα απλό γκουγκλάρισμα τους τελευταίους μήνες, για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σύμμαχος της ΑΔΕ. Μπερδεύω πάντα ΑΔΕ με ΑΔΕ. Για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οπότε έχει ξεκινήσει που φαντάζεσαι, ο άλλος παρουσιάζει η ΑΔΕ την τεχνητή νοημοσύνη, τις υπηρεσίες και τεχνολογία, και στην πράξη είναι μια. Σου έρχεται μια πλατφόρμα για να πας να ρουφιανέψεις τον άλλον που δεν σου κόψει απόδειξη. Οκ. Okay, θέλεις να μπούμε σε αυτήν, Θάνο. Και ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να λέμε όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Και να πάμε μετά να τους καταδίδουμε. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή, τον δοκιμάζεις τον άλλον. Λες, αν είχε ηθικές αντιστάσεις, αν είχε φορολογική συνείδηση, την ώρα που του έλεγα εγώ, όχι, δεν πειράζει, θα μου λέγε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πιστεύεις ότι θα σταθεί όρθιο το κράτος με τα δεν πειράζει, και θα μου έκοβε την απόδειξη με το ζόρι. Οπότε μπορούμε εμείς εκείνη την ώρα πολύ γλυκά να του πούμε: όχι, όχι, δεν πειράζει. Τώρα καημένε σιγά το ίδιο είναι. Παπ, πάρε μετά μια καταδούμπα. Λέω, γενικά τρόποι υπάρχουν. Ρε, και λέω, μπορείς, να δοκιμάσουμε για 6 μήνες. Και μπορείς να κερδίσεις, δηλαδή μέχρι και 3 χιλιάρικα. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα μας πληρώνουν. Αυτό μυρίζει μούφα. Δηλαδή μυρίζει μια. Πώς είναι η φορολοταρία που θεωρητικά κάποιος κερδίζει κάποια στιγμή, κάποιο αφημί. Ξέρω, έχω φίλους που έχουν κερδίσει. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έχω φίλους που κερδίζουν τον Τζόκερ. Ναι. Μονίμως γίνονται jackpot, φοβερό. Οπότε και εδώ θα είναι μια τέτοια κατάσταση. Μέχρι 3.000 ευρώ θα κερδίσετε, παιδιά. Πηγαίνετε. Τώρα. Εντάξει, 3.000 ευρώ δεν είναι τώρα. Κάποιες τρύπες, κάτι κομμωτήρια, κάτι αυτά. Εγώ μπορώ να καταγγείλω. Εγώ, φορά αποφυγή θέλω να καταγγείλω πάρα πολύ. Δηλαδή, πας, πετάς ένα άρθρο του συντάγματος για τους εφοπλιστές και λες: ορίστε, να το, πάρτε το. Και τι κερδίζω. Την εκτίμησή τους. καλό παιδί θα είναι αυτός. Θα νοιάζεται το κοσμάκι τον απλό. Λοιπόν, Θάνο, δεν πρέπει να τελειώσει έχετε αυτή όμως η εκπομπή. Έχετε όμως κάποια ιδέα με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή? Ενώ ποια θα ήταν αποδεκτή λύση. Γενικά, είναι δύσκολο να είσαι νόμιμος. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή, δεν το λέγαμε με κάποιο είδους αυτοαναφορικότητα, το λέγαμε επειδή το ζούμε. Και όντως το κάνουμε για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά έχει διαμορφωθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα έχετε η φορολογική συνείδηση σε μένα. Ναι, έχει και μετά ότι όλα μας τα έσοδα είναι τραπεζικά. Ναι, έχει διαμορφωθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην περίοδο των μνημονίων. Από τα μεγαλύτερα ψέματα είναι ότι όλο αυτό να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα και τέτοια, και ότι ας πούμε έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να φορολογήσει γιατί είναι κομμουνιστές. Παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόσε τρίτο μνημόνιο. Όλα αυτά έχουν γίνει από το μνημόνιο. Οπότε πρέπει σίγουρα, καλά, flat tax και τέτοια είναι ανέκδοτα, σίγουρα προοδευτική φορολόγηση. Εγώ πιστεύω γενικά ότι θα μπορούσε να γίνει με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτό προϋποθέτει να μην σταρπάζει τράπεζα με προμήθειες. Για παράδειγμα, δηλαδή δεν αρκεί μόνο να λες βάλτε POS και κάντε τα όλα ηλεκτρονικά, γιατί αυτό βοηθάει τις τράπεζες. Και έχουν μερικά δισεκατομμύρια ευρώ σε τέτοια από προμήθειες, σε έσοδα από προμήθειες. Οπότε αν κοπούν αυτά, μια χαρά θα είναι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εντάξει, και απεριόριστες δυνατότητες παρακολούθησης. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Το μαύρο χρήμα ξεφεύγει, το ναρκοχρήμα ξεφεύγει, αλλά ταυτοχρόνως είναι και απεριόριστες δυνατότητες παρακολούθησης. Ναι, και προφανώς πρόθεση να ελέγξεις το μεγάλο κεφάλαιο. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το σκεφτούμε λίγο πιο πολιτικά. Δεν είναι ακριβώς διαχειριστικό το ζήτημα. Είναι ότι αποθαρρύνεται αυτού του επίπεδου η επιχειρηματικότητα, προκειμένου να έχουμε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς στους οποίους οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν ως χαμηλά αμοιβόμενοι υπάλληλοι. Αυτό είναι το γενικό σχέδιο. Το πώς θα ελέγξω την φοροδιαφυγή δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στον τυροπιτά την ώρα που το μεγαλύτερο πρόβλημα της φοροδιαφυγής αυτή τη στιγμή για το συνολικό οικονομικό σύστημα Το μεγαλύτερο πρόβλημα φοροδιαφυγής είναι προφανώς η Big Tech. Είναι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες δεν πληρώνουν τίποτα. Τίποτα. Είναι κάτω από το 5%. Είναι ελάχιστα τα χρήματα που χρειάζεται να δώσουν σε εργαζόμενους. Και συνεπώς αυτό δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική συνθήκη και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο πλούτος σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε για το πώς είναι ένα εργοστάσιο. Αλλά αυτή είναι μια κουβέντα τώρα άλλης κλίμακας από αυτό που, από αυτά με τα οποία κοροϊδευόμαστε τώρα. Ναι, έχουμε 5 λεπτά για να πούμε για το Predator. Θα μιλούσαμε και για... Ναι, θα μιλάμε και για άλλα ποσά. Δηλαδή, πάντα η περίφημη πάταξη της φοροδιαφυγής, αυτό σημαίνει διαχρονικά στα μνημόνια, στρέφεται απέναντι στους πιο εύκολους να τους πιάσεις. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις τον άνθρωπο που ζει με 700 ευρώ, που τα έχει όλα δηλωμένα, εκεί πέρα και του άριστο τραπεζικό απόρριτο, που μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αντί να ελέγξεις τα μεγαλύτερα ψάρια. Οπότε πάντα έτσι γίνεται. Το μοντέλο είναι συγκεκριμένο και ο κοινωνικός αυτοματισμός, ότι οι τεμπελχανάδες, οι φοροφυγάδες ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά και κάθε φορά που έχει μειωθεί ένα κοινωνικό επίδομα, που θέλουν να περάσουν κάτι που είναι ένα αντικοινωνικό μέτρο, ένα αντιλαϊκό μέτρο, ο τρόπος που βρίσκεται είναι να εστιάσεις σε αυτούς που κάνουν κατάχρηση και να είναι αυτή ο αποδιοπομπαίος τράγος που θα δικαιολογεί όλες τις περικοπές. Τώρα είναι οι φοροφυγάδες. Την περίοδο του νόμου Κατσέλη ήταν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Στα κοινωνικά τιμολόγια, στα κριτήρια π.χ. για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, ήταν αυτοί που δεν θα έπρεπε, αλλά κοιτάξτε εδώ το ένα παράδειγμα με κάποιον που έχει λεφτά και είχε κάνει αίτηση και μπήκε στο κοινωνικό τιμολόγιο, να μην αυξήσουμε τα κριτήρια. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τι συνέβη. Το ίδιο συμβαίνει και πάντα. Στους τεμπέληδες δημοσίους υπαλλήλους είναι οι χ διορισμοί, ας πούμε. Οι άνθρωποι που δεν πατάνε στις δουλειές τους. Πάει ο υπουργός και λέει: δεν έχουν εμφανιστεί 2 υπάλληλοι στο τάδε κατάστημα. Πάντα είναι ίδιο το εγχειρίδιο. Το θυμάσαι που είχε πάει και όλοι. Είχε πάει μεσημέρι επίσκεψη. Και λέει: ήταν δύο και βλέπανε φάρμα. Είχαν βάλει ακουστικά και λέγανε: δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ τώρα. Έχει πάει όντως, δεν το έβγαλα από το κεφάλι μου. Έχει πάει ο Χατζηδάκης και λέει: ήμουν. Είχε πει ότι βλέπανε φάρμα. Όχι. Α. Ότι ήμουν εκεί και δεν με αναγνώρισαν οι υπάλληλοι. Σιγά το μορφωνιό. Σιγά λες και πήγε ο Μπρατ Πιτ. Λοιπόν. Ότι έκανε έφοδο, έλεγε στον Εύκα Χατζηδάκη σε μεγάλη στιγμή. Λοιπόν. Έχει έρθει στο φως μισή αποκάλυψη. Ένα τελευταίο. Για να μην είναι ότι το έχουμε. Είναι το δυνατό χαρτί της οικονομίας. Οπότε το τελευταίο. Πες το συνοπτικά. Συνοπτικά, ότι το σχέδιο εδώ είναι να μην υπάρχουν λιγότεροι αυτοαπασχολούμενοι. Το είπε ο Κωνσταντινός, αλλά να μείνουμε σε αυτό. Λιγότεροι αυτοαπασχολούμενοι, λιγότεροι μη μισθωτοί, όλοι οι παιδιά στις μεγάλες εταιρείες, ας πούμε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, γιατί να είναι τώρα ο δικηγόρος με τα τέτοια, μεγάλες δικηγορικές εταιρείες που θα εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Να το κάνουμε τον πατροπαράδοτο τρόπο. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μισή αποκάλυψη, έχει γίνει μισή αποκάλυψη, την άλλη μισή θα την κάνουμε τώρα. Λοιπόν, όπως έχετε δει, τον τελευταίο καιρό έχουμε μια χιονοστιβάδα αποκαλύψεων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, που κυρίως αυτό στο οποίο συντείνουν όλες οι αποκαλύψεις είναι ότι υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο, είναι κάτι το οποίο λεγόταν από την αρχή, αλλά όλο ένα και περισσότερα στοιχεία ενισχύουν αυτή την υπόθεση, ενιαίο κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και Predator. Ότι οι παρακολουθήσεις αυτές ξεκινούν από τα ίδια πρόσωπα. Η μισή αποκάλυψη που έχει γίνει είναι ότι υπήρξε ένα πρόσωπο, δεν θα πούμε, ας πούμε ο άγνωστος Χ. Είναι ο άγνωστος Χ. Να πούμε ότι για το σχόλιο ότι ναι, ευχαριστώ, το ξέραμε, είναι εντελώς διαφορετικό να τεκμηριώνεται. Θες και να μπλοκάρω, να μπλοκάρω. Όχι, δεν βλέπω τώρα τα σχόλια γιατί διάβαζα το άρθρο. Τους ευχαριστώ, τα ξέραμε, τους μπλοκάρουμε. Ναι, όχι, αυτό είχε φανεί ρε παιδί μου, δηλαδή και βγαίνει λογικά, αλλά... Επειδή αδικεί και τη δουλειά των συναδέλφων που τα κάνουν, που βγάζουν αυτά τα πράγματα στη δημοσιότητα, είναι άλλο να πεις φαινότανε και άλλο να μπορείς να το τεκμηριώσεις. Και αδικεί και τη δουλειά της αρχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ΑΔΑΕ και όλων των ανεξάρτητων αρχών. Λοιπόν, όταν λέει κάποιος το ξέραμε, εγώ κάνω αυτό που κάνει ο φίλος μας Σπύρος ο Γραμμένος. Λέω, μπορούμε να κάνω μια πολιτισμένη συζήτηση, παρακαλώ, και μετά τον μπλοκάρω. Και δεν μπορεί. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Έχουμε προετοιμάσει να παρουσιάσουμε τη δική μας ερευνητική δουλειά πάνω σε αυτή τη μισή αποκάλυψη που έχει γίνει. Το ένα στοιχείο που έχουμε είναι ότι έχουν σταλεί μηνύματα που παγιδεύουν για το Predator και έχουν σταλεί ως απαντήσεις σε ευχές για ονομαστική εορτή Ιανουάριο. Η ερευνητική ομάδα του The Press Project έχει βάλει κάτω τις εορτές του Ιανουαρίου για να δούμε ποιοι γιορτάζουν Γενάρη και να δούμε ποια από αυτά τα ονόματα αντιστοιχούν σε πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε και μια διπλανή κατηγορία με την οποία επικαλύπτεται αυτός ο κύκλος. Είναι κάποιος που είχε θέση μέχρι, λέει, τον Αύγουστο του 22, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, είναι μάντεψε ποιος η κατάσταση αυτή. Ναι. Και λοιπόν. το παιχνίδι το παλιό, το μάντεψε ποιος που έβαζες, που έλεγες μουστάκι έχει. Σου λέγε ο άλλος όχι. Οπότε κατέβαζες εκεί τα τέτοια. Οπότε πάμε. Βγαίνει χθες στο Μέγκα, αποκάλυψη έγινε στο κεντρικό δελτίο, και λέει ότι έχουν βρεθεί 90 στόχοι του Predator με βάση την έρευνα της Αποδουπουχού, 11 πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτά τα πολιτικά πρόσωπα στάλθηκε το Predator από κινητό προσώπου με σημαντική πολιτική παρουσία και νομίζω ήταν αυτό το κομμάτι, ότι ήταν από κινητό προσώπου με σημαντική πολιτική παρουσία. Και υπάρχει και ρεπορτάζ στην Καθημερινή που λέει ήτανε στην κυβέρνηση μέχρι το καλοκαίρι του 22, σημαντική πολιτική παρουσία. Εντάξει. Και έχει πει νωρίτερα το Μέγκα, και νομίζω το λέει και η Καθημερινή, ότι τα μηνύματα αυτά στάλθηκαν το Γενάρη. Οπα. Ως απάντηση στην ονομαστική του ΕΡΤ. Έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Του λες χρόνια πολλά και σου στέλνει Predator. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Ρε παιδιά, λίγη τσίπα. Εν τω μεταξύ, σχολιάζει και ο Αντώνης στο chat. Αντωνάκη, πότε έχουμε γιορτή? Ποιο μήνα πέφτει? Γιατί κάτι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, Θάνο, έχεις μπροστά σου τα στοιχεία για τις γιορτές του Ιανουαρίου? Βεβαίως. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι. Δηλαδή θα πούμε κάποια ονόματα. Θα δούμε πού φαίνεται να εφάπτονται αυτοί οι δύο κύκλοι. Για να δούμε τα ονόματα. Περίμενε. Βασίλης, ας πω πρώτη του μήνα. Θα μπορούσε. Πολύ μπορούσε. Θα το έλεγε. Ο Λεβέντης. Φαίνεται για τύπους που θα στέλνει από το κινητό του για το Predator. Ας πει κάποιος. Κικίλιας. Δεν είναι, βέβαια, δεν είναι μέχρι το 22 όμως. Ο Καράς είναι και μετά. Δεν είχε κυβερνητική θέση. Ο Καράς δεν είχε κυβερνητική θέση. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Σεραφείμ, π.χ. Κοτρότσο. Γενοβέφα, 3 πρώτου. Γενοβέφα, όχι. Θεωνάς, Θεώνη, 5 πρώτου. Φώτης, 6. Κουβέλης. Γιάννης, είναι πολύ το Γενάρη. Όπα. Γιάννης το κρατάμε γιατί είναι αρκετή. Για πες, έχει κυβερνητική θέση τον Αύγουστο. Ερμήλος. Ο Ερμήλος. Ναι. Θα το θυμόμασταν. Άμα υπήρχε Ερμήλος στην κυβέρνηση, θα έλεγες τι πάλι ο Ερμήλος. Ναι. 17, Αντώνης. Ναι. Όπα, αυτός από το chat. Ναι. Εδώ πέρα. Έλα, ναι. Αντωνάκη, τώρα που βγήκες για ξεκάρφωμα κιόλας. Ναι. Τι, Δεκέμβριο νομίζω, δεν ξέρεις πότε γιορτάζει. Δεν τον λένε, Αντώνη. 17 Ιανουαρίου γιορτάζει, ρε Αντώνη, με δουλεύεις. Παιδιά, είναι ψευδόνιμο. Το ξέρω εγώ, γιατί εγώ γιορτάζω 18, οπότε δεν το ξέρω. Αντώνης, Αθανάσιος. Πάμε. Αθανάσιος. Πάμε. Αθανάσιος. Ναι. Όπα, έχει για δεν είχα κυβερνητική θέση, με κοιτάς. Α. Για πες. Και πάω ενδεικτικά τώρα. Μετά είπαμε όλα αυτά. 25 Γενάρη, Γρηγόρης. Άλλο. Ας μείνουμε σε αυτό. Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ναι. Δεν είχε κυβερνητική θέση. Γρηγόριος Ναζιανζινός. Δεν έχει πεθάνει. Τέλος πάντων, δεν πάει ο νους μου. Υπάρχει άλλο. Ας μείνουμε εδώ. Είπαμε, τόσα ονόματα είπαμε. Είχε κάτι ωραία ονόματα όμως που μου είχες διαβάσει πριν. Το κλεισές. Νομίζω ότι με shift, control και τι ξαναμείχει τα tabs που είχες κλείσει. Αγαθάγγελος, 23. Όπα, Αγαθάγγελος είπες, ε. Ναι. Δεν μου θυμίζει κάτι. Εορτολόγιο Ιανουαρίου. Τέλος πάντων. Όχι Νοέμβριο. Εδώ, μπράβο. Εκεί, μπράβο, τον Ιανουάριο. Γιατί άμα περιμένω από τον Καμίλαλη τώρα θα μας λιώσει. Για πάμε πιο κάτω. Εκεί, όπα. Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα. Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος. Φίλωνας, Φίλων. Μαργαρίτα Ρίτα, Ρίτα Ριτάκη, Ξενοφών, Ξενοφοντίνα, Ξενοφούλα, Κύρος, Παλάδιος, Παλάδης, Χάρης, Βαρσιμαίος. Να μείνουμε στον Κύρο, τον ξέρω. Το Γρανάζι. Όχι, του Ανάβαση. Α, οκ. Okay. Βαλσάμο, βαλσαμία και 30. Παιδιά, αυτά είναι πολύ σημαντικά, θα σας διαβάσω τώρα, γιατί εδώ τελειώνει ο κατάλογος. Είμαστε 30 του μηνός. Αρχοντής, αρχοντίων, μαύρος, μαυρουδής. Οπα. Είναι ο Βορύδης. Ναι. Γι' αυτό το κάνουμε. Μαυρέτα. Μαυρέτα. Χρυσή, χρύσα, χρυσαλία. Χρυσαυγή, όπα. Χρυστάλλα. Υπάρχει όνομα Χρυστάλλα. Σίλια. Και Αύρα. Και τελευταίο, πάμε και 31. Έχει λίγο ακόμα πιο κάτω. Ναι. Κύρος, Ευδοξία, Ευδοξούλα. Δόξα, Δοξούλα. Δόξα, Δοξούλα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ονόματα. Εμάς δεν μας έρχεται κάτι στο νου. Βαλσιμαίος Μητσοτάκης μας γράφεται. Ίσως. Ζωσιμάς Μητσοτάκης. Όχι. Τέλος πάντων. Παιδιά. Ζωσιμάδες στάδιο Ιωαννίνων. Μπράβο. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Εμείς σας εκθέτουμε. Είναι κάπως έρευνα Wikipedia τώρα. Το θέτουμε στην κοινή, σε μια κοινή διαβούλευση εδώ πέρα. Υπάρχουν και πηγές του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι δείχνει τον πρώην στενότατο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Το Ζωσιμάω. Τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Και το προσπεράσαμε τον Γρηγόρη. Κοίτα να δεις τώρα τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ναι. Εντάξει. Είναι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι φωτογραφίζει τον. Ναι. Βλέπω και στο πρώτο σέλιδο της Αυγής. Τώρα είναι λίγο περίεργο ότι ο άλλος έστελνε από το κινητό του. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αν δεν έχει συμβεί, αν έχει συμβεί επειδή είναι τέτοια η αφέλεια, είναι τέτοια η αλαζονία ότι κανείς ποτέ δεν θα του ζητήσει το λόγο. Είναι δύσκολο να καταλάβεις πώς σκέφτονται, αλλά αυτό λέει το ρεπορτάζ και βλέπουμε. Θα δούμε, παιδιά, τι θα επιβεβαιωθεί από αυτά. Εμείς διαβάσαμε όλα τα ονόματα. Να ξέρετε ότι από αυτά τα ονόματα που ακούστηκαν θα αναποδογυρίσουμε όλες τις πέτρες, έτσι τα λένε στα εγγλέζικα. Θα ψάξουμε ένα προς ένα αυτά τα ονόματα και κανείς από εσάς δεν θα μπορεί να κοιμάται ήσυχος αν έχει προδώσει την πατρίδα μου την Ελλάδα και έχει στείλει Predator και μάλιστα σε απάντηση σε χρόνια πολλά. Που είναι πολύ άσχημο. Ναι. Και δηλαδή, επιβεβαιώνει εμάς που δεν στέλνουμε ποτέ για τα χρόνια πολλά. Γιατί λες, θα στείλω. Στέλνεις για χρόνια πολλά. Εντάξει, ναι. Δηλαδή παίρνεις, πας στο κινητό σου και λες να δούμε σήμερα, Γιώργος. Όχι, αυτό δεν το κάνω. Εννοείται αν μου γιορτάζω. Στους κοντινούς ανθρώπους στέλνω. Α, στους κοντινούς, ρε παιδί. Ναι, δεν φοβάσαι ότι θα σου στείλει link, υποθέτω. Τέλος πάντων. Παιδιά, μη στέλνετε χρόνια πολλά σαν νεοδημοκράτες. Μη στέλνετε, σας το λέω εγώ. Δηλαδή, στέλνεις και σου στέλνεις. Πας στέλνεις το άλλο χρόνια πολλά και σου κλέβει την ιδιωτικότητα κατευθείαν. Να δούμε, να υπενθυμίσουμε ότι αυτά είναι βάση. Είναι το ρεπορτάζ του Μέγκα που είπε για το πρόσωπο με σημαντική πολιτική παρουσία και μετά το ρεπορτάζ της Καθημερινής που λέει για απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση κλπ. Και το ρεπορτάζ του Μέγκα έλεγε ότι στάλθηκαν τα μηνύματα 25 Ιανουαρίου και το ρεπορτάζ της Καθημερινής λέει ότι ήταν. Όχι 25 Ιανουαρίου, Ιανουάριο. Και το ρεπορτάζ της Καθημερινής λέει ότι ήταν για την ονομαστική του ΕΡΤ. Οπότε, ενώνοντας όλα αυτά, έχει γίνει αυτό το μάτι. Έχουμε μια πολύ καλή πρόταση εδώ πέρα. Ο Άλεξ Παζαΐτης μας γράφει και εδώ θέλει πλατφόρμα, πιστεύω. Βρείτε τρεις στόχους του Predator και κερδίστε 4 ευρώ φοροελάφρυνση. Αν μας ακούνε στην κυβέρνηση, θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει νόημα, έχει στόχο, έχει λογική, έχει Ελλάδα, έχει πατρίδα, έχει νόημα να το κάνουμε. Θα μας αρέσει όταν μιλάω έτσι. Θα το. Είναι πολύ πολιτικό, ναι, είναι. Το σκέφτομαι να κατέβω στις. Ναι, συγκεκριμένα ως απάντηση σε ευχετήρια μηνύματα που είχε λάβει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να ήταν άνοιξε αυτή την κάρτα. Δηλαδή του λες εγώ σου στέλνω χρόνια πολλά, εσύ μου στέλνεις κάρτα. Είναι κάρτα για ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Ο τίτλος του ρεπορτάζ της Καθημερινής είναι «Θύματα του Predator, Ράνο και κάτι τελεία, 11 άτομα παγιδεύτηκαν από το ίδιο νούμερο». Νούμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι χρειάζεται υπομονή. Μου έγραφε μια μητέρα ότι της λέγανε τα παιδιά της «Μαμά, είσαι πολύ στεναχωρημένη, μήπως θέει ο πουλής που ακούσε κάθε μέρα». Της είπα «Ζήτα του συγγνώμη και πες τους ότι έχουν δίκιο». Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει καλό. Είναι μια εκπομπή για γερά νεύρα. Αλλά προφανώς για να την ακούτε και εσείς θα έχετε την πετριά σας. Εδώ ακούν οι κουκουέδες. Για ποιο λόγο ακούν οι κουκουέδες, δεν φεύγουν με τίποτα. Δηλαδή λες, είναι πάλι εκεί στο chat. Οπότε δεν μπορείς να απαλλαγείς από τον κόσμο, γι' αυτό καθόμαστε εδώ, σας υποδεχόμαστε, σας βρίζουμε μέχρι που επιτέλους κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Να είστε προτιμούσα καλά. Τη φάση. Το πολιτικό. Προτιμούσα το πολιτικό πουλί, ήταν πιο. Κάπως πιο φιλικός προς τον κόσμο. Θα πω μετά ψέματα. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ. Πουλής για αρχηγό σε ΕΥΠ. Τέλειο. Τέλειο. Παίζω μπουζούκι. Άμα βοηθάει. Το έχουμε πει αυτό. Πουλής για αρχηγό σε ΕΥΠ. Ήταν τα κριτήρια δεκαετής επαγγελματική απασχόληση και η ανασκόπηση έμπαινε 10 σεζόν. Δεν περίμεναν ένα χρόνο ακόμα να πάει 10 χρόνια. Τι κάνετε, σατυρικό καλλιτέχνη. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, εντάξει. Αφιά και την αγάπη μας. Γεια σας. Κουκουέδες και εμείς.